habiskan lagi sebuah ingatan yang mungkin telah terlupakan jauh dulu. Sapa hangat hatiku mengungkap kebahagiaan yang terpendam sejenak penuh arti. Ternyata indah.